ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים בכל אשר תרמוס האדמה ובכל דגי הים בידכם ניתנו.